Låneexpeditionen. Hej, tänkte fråga om jag kunde låna lite böcker av er. Ja. Men jag tänkte, det är svårt att... Jag vill inte störa någon där på biblioteket genom att sitta där och bläddra. Det kan ju låta väldigt högt. Så jag tänkte fråga om ni kan skicka hem böckerna till mig. Ja, men det kan inte vi låna ut. Kan du prata lite tystare, tack? Vi kan inte låna ut det. Du, om du pratar så här där högt, står du ingen där nej, då? Nej, det är en expedition det här, så att det är ingen fara. Det är ljudisolerat. Ja då. Gud, vad bra. Mm. Tack så mycket. Ja. Hej då. Hej, hej.